أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا قرآن الكريم دا سورة الأنعام دا يو أبيعيم آيات تخشرو پر درو أبيعيم آيات باني ختم دا جيو طول ربط دا ما قبل سر چه دي دوارا كام دي يو ربط دا دي چه پا دا گزشتا كي چه دا سورة سر مر رشرو کري دي په دې ټوله کې چې و خو دغه خبره ذکر کېده چې د الله وحدانیت دا حق دی الله انډوالان نه لري الله تعالی چې دا د دنیا تصرف کوي په دې کې د چا څه کومک نه غواړي دی کوم عاجزه دی چې نور خلک د ځان دپاره کومکیان ټاکي نو دی واحد لا شریک ذات دی دا چې امر پر مخلوق کوي چې یوه ته امر وکړي چې ته دا وکړه پر یوه ملکه باندې یو امر کوي پر ابل باندې بل خو د الله سره شریکان نه دي په قدرت کې ورسره دا چې د الله عبید دي مریانې دي لکه بادار چې پر خپل مری باندې امر کوي نو د مری د بادار سره شریک دي خو نه دي خو هغه استخداموي نو دغه رقم دی نو دا شریکان د الله نه دي نو اول وحدانیت چې موږ توحید ورته وایو د دغه ذکر پکښې کې اوس ابطال د شرک پکښې کې اوس را خبره را روانه چې ارځای نو شرک باکې له ولې توحید و شرک سره ضد دي چې دا یو ثابت کې بل استکیږم اثبات د قیامت چې دا موږ بعث بعد الموت ورته وایو دغه ذکر سوی دی په دا اوس راتلونکي آیاتو کې عین دغه مضامین بلته په بل طرز باندې راګرځي ولې دا اصولي مسلې دي اصولي مسلې دغه دي چې یو انسان چاره نه ځینې لري نو کېدای شي د یو چا په یوه رقم سر خلاص وي د چا په بل رقم سر خلاص وي دغه د توحید مسله د دلایل ورته اړ یي فلای یو رقم دلایل وایي بیا بل وایي بیا بل وایي نو د هر چا چې دی پر هغه وایي خدای نصیب کړي پر هغه ځای سر خلاص وي برابر ولا اله الا الله د توحید کلمه به ووایي نو په راتلونکي آیاتو کې هم عین دغه مضامین دي اثبات وحدانیت د الله دي ابطال د شرک دي چې د الله سره شریک نسته دا غره کم چې د مشرک د پاره وعید ذکر کی عذاب ذکر کی په زمن کې بعض بعد الموت خپل ور سره راځي یعنی دا غدري اصولي مسلې ذکر سی وي درته دا غدري اصولي مسلې په بل ډول باندې بیانې دا یو رابط دي بل رابط دا دي چې دا غ آیتونه چې دا یو شین نزول هم دي شین نزول دا او دا کفار براول د څه کار دي چې ګور مرده ماته جګړه دي راس اسلام قبول ک خدای به آخرت دنیا دواړه در سمه کې راس اسلام قبول ک بل کار راس تر دې چې موږ ورته چې اسلام پرېږد زموږ دین تراس ته دا دعوت کی زین ورته کوم زه به دعوت ورته وکم نو به را د اصحاب سره درخواست وکي بارې ور بس نه مو پیرز وکي پر خرابه باندې دغه سړی مو د خلکو سره جنگ د نبی علی السلام یو یاد ته ګر دنیا په غیر جوړولې دا نو برادر تمام لري دا چې ته به جنگیږې څه وخت ته جنگیږې قرار راسی توبه وکړی بیرته خپل د پلار د نیکه دین ته دغه پلانې بت دی هغه پلانې دی هغه په یو ګلان زریږي په بل چیش کړی دی دغه خپل زور دې درچین کی دا تیس چیش کړی دغه دعوت یې ورلره ورکی ته دغه دعوت جواب په دې زمن کې دلته راځي نو بره بره به څنګه ځنی ثابت شي رب چې نو دې سوچ په سابق کې چې و مخ کې خو الله او مؤمنان تل ورسې دعوت ورلره ورکی قل قل نو چې نبی علی السلام په دې ورته وایي دې خو دغه دعوت تبلیغ دی ورسې ورته وایي اوس چې دې د دوی د دعوت جواب ورلره کی یعنی نو خلاصه څنګه سوره به چې څنګه سودا د امر به ته غدا دي چې مخ کې زموږ د فار امر چې ورسې تبلیغ ورلره وکړي اوس د دې د تبلیغ جواب به ورلره ورکړي چې دې تاسو تبلیغ کین او جواب یې دغه سره ورلره ورکړي دسی دلته وایي ګوره په قل شروع اوس د دې د غشتنې جواب دي قلت ورته وایي اي محمد و نبي عليه السلام تم خطاب سو و قرد امتن و امبر خطاب دي ندعو اي مر راوبول عبادتوكو من دون الله ما سوا دا الله ما دا اغش عبادتوكو لا ينفعونا شاغ مرتقاتا نرسي فدا عبادت كولو بانج دا ايام ولا يغضر او نظر رسينا ومشتكي عبادت ونكو دا معبود خباد اقل قليل دوغنا كدر بواسا براي چا سوك عبادت ورتكي نفحور ورسي چا سوك چا عبادت نورتكي واغتا زرار وشار ورسي بارانو پا عبادت ارجنو بارا بنو مرزنی بیریجو چه کجی دا مازی سرغلوانا وکر تاوان در رسی یا راس عبادت کوا چه گتر در ورسی نوستا غیبتی دا غره کم شیری چه تل اسکال پر سجده ورطا پروتی مزنی پورت لانسن بوی مسوجی جیتا گتر بخدای کرا ورسی او چه پلغت یوم تبر پر آواخل ما زرا زرا کم تاوان والا کرا ورسی و دا غس چه تی مرا بولی علاوی پا جواب که دا غسی ورطو اج دیتا تاوی راس اسلام پریرده زما جن قبول کده دا پلار دنی کجن دا پلار دنی کجن خودی بتا پریوزینو اغا تا سجده کهنو یا با یو درخت و برا بایغه تا پریوزد چه جا تی پر سجده کهن که دا ایس پا جواب تی سپویج قل تور تو وایده دی پا جواب که چه بای راس جن پریرده راس دا پلار دنی کجن در واقع ورطا ناتعو ایا مر عبادت وکو رابلن وکو د چا من دون الله ما سوا د الله څخه ما د هغه چا رابلن و عبادت وکو ین لا ينفعونا چا هغه موږ ته ګټه نه شي رسولی پر دغه عبادت چې کوې ولا يغضرون او نه هغه موږ ته ضرر رسولی شي پر ترک د عبادت چې عبادت یې نه کوم مال چې په لغت یې هم تاوان نه شي رسولی نو دا خو عقل نه وایي چې دغه شی عبادت کې وکړ شي عقل وایي وایي سر و هغه چا ته چټوه چې تا ته خیر و شر رسولی شي نو دا خو هیڅ یې نشي کولی بل ونرد او مجرد على اعقابنا فخبل فند اعقاب جمع د عقب ده عقب ده انسان فند ته ویل کیږي یو څوک چې د یو شي څخه کاټی دا دوه رقم دي گای گای دا سره کاټ سره بارا ته سودا او وي بارا دا سی وګدري گا بارا وخت را وګرځي بیرته څوک چې چاس کاټی پر د فند باندې د سیمه مزمه خې دی خو ته سله کاغه ده حکومت کې چې دی چاس کاټ وي شی ګر څو کڼ ګر ورته وای د پرغه ځای پر فند باندې دوری وسته ورته سره خلک چم چلای نو دا چې بیرته لوري هغه دغه چابک کاټی نو زه بیرته د جنه د چابک کاټ سم بیرته پر شا باندې درسم د بوتان خو ته وسه عجب ځنی راغله وسه عجب الله د شرکیات او بوتان څخه خلاص کړم بل دغه وتو و نو رد او مر بیرته رات کړو سو وګرځول سو على اعقابنا پر خپل پوند معنا پر شا پر خو باندې بیرته ولاړ شو او دا د شا پر خو ګرځول بل امس وی وای مگر و خو دونه بده خبره دلته بل پیښه ده بعد اذ هدانا الله بعد ورست استرهغه هدا چې هدایت کړی ناموږ الله الله پاک یو سړی دی د مثال په تور وارد واره هدایت نه دی په نصیب شوی نو دغه سړی که د بت لکې چنګ کې خلک یې دونه معذور نه بوي دا چې پلای په کلو کلو د توحید مزایاوي د توحید خوندونه تر خلص هغه په دماغ کې کښین دا بیرته ګرځي دا سړی نو بیا بیخي د ملامتیا وړ دی دا نو بیا بیخي د ملامتیا وړ دی چالکه په اسلام دې سره خلاص شو کلمه دې هم وویله په توحید پوه شي بیرته ګرځي نو یو خو ګر سره شرک ته ورتګ دغسې غیر معقوله لاره ده چې هغه تا ته نه ګټه رسي نه تاوان رسي ته هغه ته سجدې کوي دا یې او بل زه پر پوندو در وګرځېږم بیرته هغه لاره غوره کړم څه وخت وروسته تر هغه چې ما ته الله جن را کړي چې دا پرېږدم خو د خلکو پر چا باندې خو دا به خلک پیټ را باندې کړي چې پلا دې اسلام په نصیب شي بیرته څنګه ولاړل یې نو ګوره دا خبرې دغه دا بعدی ده دغه دپاره ورته کښېښوه چې دا ورګرځېدل پر شرک ډېر مستبعد ښکاره چې دا بیخي لرې خبره ده دانه سره کېږي نو بعد وروسته از تر هغه وخت هدا چې لاره وښوله ناوه موږ ته الله الله پاک کومه لاره ده د اسلام حق لاره چې راته وښول تر دې وروسته بیرته در وګرځېږم نو برابر زما مثال څنګه چې دا چپ وکړم چې په ما دا شوډنګ ته کوي چې دین می اسلام قبول کړ دی برته زمو مشرکې ژوند ویل ام پلان کې کار ته ویل چې خپل پلار باندې کې دین ته جراسه درک بس ما مثال بس درته کې ژوند ته خپل وې چې دا نو شوې سهل کل ذی لک اغسو استهوت چې گمراه کې لارو رکی کې هو دی الشیاطین و شیطانان پل ارده پیوم زککی چه دی ورکی بارو دی سرکمی حیران چه حلاکون ده دنو حیران و داغ حیران ده اوغ استهوت و هو ده زمیر سخ حال دی چه دی گمراکی لارو رکی که شیاطین پم زککی پا چنگ حال که حیران چه بارو دی حیران گیم لکه مجرد مثال وای خام خواب ده حاضری که پریف چار آغلی وای پلانه سره ورزی اخستی وی د ورځې اخیستل سړی ته ګایګه په دا دوبي کې ډېره پیښیږي په ګرموی کې پیښیږي د مثال په تور اوس زه پوهیږم چې مثال مرخاته دغه خوا د لمر لویده دغه خوا د دغه خوا شمال دی مثلا دا جنوب دی دا ګرد راته معلومیږي خپل کور مراته معلومیږي چې پر دغه خوا بورځي ورځ چې سړی وخت ټول شیان سر چپاس په دماغ کې ورته ګوري دغه سړک ته دغه کوڅه ته ګوري چې کور مې دغه شیان دی چیرې تللی چېشکه بل څوک ور پیرسي کور ته ځم بابا نو ستا کور دوري چېرې خو کې خواته دی یا ولی دا ندی داشه لمر خاطه و قبله زنی ورکسی دغه نو برای حیران دی اریانی شپر که بخواه بانی ولارسی چه اول پلانه ورزی وقت دا واقع پر مخ پلا داشه را غلیه دا نو ورس چه سره وقت لی دماغ برابر لی و نی نی برا سرگردان ایلار مسی ورلی غلطه یه ولی شرق و غرب ورته من قلب سی ورته واولی گرسرانو شیطانان هم گای گای چوک داغه سرگردانه که لار زنی ورکه که پرانانی پر دماغ اثر وکی د دې ځکه اشرف علي تعالی رحمت الله علیه وای وای دلته چې الله پاک دا مثال ورته چې نه دا کیج گای گای شیاطین په انسانانو کې دا غست تصرف کوي چې په زنګلو کې یا په دشتو کې دا غزا کې بوز دلته لا ورده ور پر دماغ پر دا ور اور کی التم لار نیو کې خپل لار نشه فقط دشت په غزنګل کې محاصره د شیطانانو دغه اثر گای گای کیج کنه الله مثال نه پوهه دا رقم نو دلته زه چې دا چم وکم د اسلام برته یې خو ته وارم نو بسنګ سم کله دې لکه هغه څو استهوت چې گمراه کې لارو رکی کې هو دی څوک لارو رکی کې الشیاطین او شیطانان تصرف پک شي کې وکی چیر لار دی ورکه کې په ارض په مزکه کې تاسو په یو دشت په یو زنګل کې حیران په داس حال کې دی بار حیران دا خو شیطانان دا چم په کې دی بیا سره کم دی لهو اصحاب يدعونه د بیا ملګری درلودل خو په سفر روان و په سفر سفر ځکه چې د حج سفر ته ځي انو قافله د خو د حج در خو نو مثلا نه دش بس ما روان شي مخ پر قبله زبره په مخ در ځي نو خو لا رګي څړکان دي در دې غره څه چاپ څه درو د چاپ څه خداګر د کین نو دا خو لا بلد غواړي چې لار ورته معلوم وي نو دې اندوالان لري غو ته لار معلوم وي خدا دې چې ځای اړولې دي د دې شي جواب پنيت باندې ووتی د دې زنګلو دی او شلی وخت اره ته شیطانانو پر دماغ باندې بس دا اثر وروکي لار ورکه کړو په شلوک شي او تی قافله ځنی پاتس ول قافله ولا بیا څه چم کوي هغه په پلانې کا کاڅه سره خورا سره روان ناری کې اپلانې دل تراسه خو بره پویږي خو شر مشان یې خو پاتې جمهور بزنی بلار شو هغه ناری ورته راوي د ناری اوري چې وو غاډ نسی ورل ورت لای لار نسی ورل نو هغه سړی څونه تاوان دي په موږ عین هغه چم تکي رسول الله صلی الله علیه وسلم ناری راته وی چې دل تراسه زما او خاطر اسی جن دغه دی حق دی او ته ما دغه جن برته بیا په بت ولا کیتې می دره یې اغه سما لار چې مش پر روان او اغه د حق لار او د جنات لار او د غسمه را بیلې او د اعلی هم موجود یا اغه شمول غری موجود چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اغه اصحاب دی. ما به دغه رقم شی راځه جوړ کې نو په اغه سری خو خلک له مربر دري وی کې نه وي برای زمړ اغه ټا کاپله در څوره کس ور خدای کی خوار کب سترګې جن در لوځه غوژونه جن در لوځه وغو ناری ام و اجه درته او ته د قافله صفات اس ولې په غروب شلو کې ورکس شرمشان سره سره له خلک پر دمل مچ نه وای نو خپل ما ته اغه چم کې په دغه شیطانان په دغه د دلالت شیطانان چې په دغه ما کوم راکېد توحید د لارې مبادله پیغمبر ناری به مدر خو ریزه بس تافه لا په سروانه خو ما به خلک سره د خلک پر چم پیټ شه باندې کشیر دی په یری لهو چې دا سړی لري چې دا حیران شي اصحاب دره د انډوالان وی یدعون چې هغه را بولي هو دی ودا ته دعوت ورکوي چیرې دعوتي الا الهدى د هدایت خاطر برای د هدایت لار دغه ده او څنګه ورته وای ائتنا ائتی تراسنا و مشت چیرې یې په کوم شل کې دل تراسه مرزو کډمو تړلې روانو درڅ زو نو دا سي مثال په کې دایس په مثال پوهیږي د هغه سری مثال خادي مال ملګری و سفر او سم لار معلومه دی په شلو کې شیطانان ځنې ورکی هغه ناری ورته وی دی لار نش پیدا کوله نو څنګه تطبیقیه دلته دغه خلک چې دوی د کفر دعوت ورکړي دي که دوی واقعي ده د کفر دعوت قبول کړي ورسره ولاړ شي نو به پیغمبر او اصحاب پر سم لار روان وه دی شیاطینو ځنې ایسته کړي لارې ځنې ورکه کړلې بېرته د کفر لارې ته ودروه د شرک و عمل ته ودروه او د پیغمبر و د اصحاب و دعوت به پسې شروع وي دا مثال مسل کېدای شي تطبیق کی نو چې دغه څه نه را په پسیله کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دوی پر هغه سره بیره دغه څه جهاله په کولو کې ورسره ولاړ شي دا به د سختې ملامتیا یې که به نه نو اوس کېدای شي په دلیل پوهېږي چې دغه څه جواب ورلره ورکړه چې اول خو دغه دی دا ته چې ما د چا دعوت ته دعوت د چا و عبادت ته دعوت یې هغه نه ګټه رسوای سي نه ضرر یو خو دغه عقل نه وایي چې زه د هغه عبادت وکړم بل به سر هغه ته د ګټو ضرر پرېږده چې زه درلره درسم او پیغمبر ما ته دعوت راکړي ته ما پر بله ځینې بوځي زما مثال دی را دغه زګیله که شیطانانو چې سړی غولولي خپل ملګري ناري و یرې ملګرو ته نه ورځي د شیطان په جال کې لوېدلې په هغه شله کې پر لګرځي لار نشي ایستلی خو مثال مې دغه رقم کېږي نو در دې ځای خو دا یو قل سو چې دغه دیوې خبرې ورلره وکړه د دغو کفارو د دعوت په مقابله کې پسې قل دغه سپسې ورته ووایه د شکه یو وباسه خبره چې ان بې شکه هدا الله دغه هدایت د الله چې دا اوس یې موږ ورته راوستلي یو د دین حق لاره مو په نصیب شوې ده هو الهدا دغه چې دی اصلي هدایت دی ستا اغېزه ووله که منم دغه چې تمه یې وروکړه دلایل نور کیسه پسې لکه ورته دغه چې الله راوستلی یم هدایت دغه دی چې دغه دی خلاص د دغه څه زه نه ځم قل ته داسې ورته ووایه چې ان بې شکه هدا الله دا هدایت لارښوونه ده الله چې موږ ته کړې ده وام هو دغه بل شی نه درېدم الهدا دغه هدایت دی ګور اوغه مسند چې هغه الهدا یې معرفه کړي بره چې معرفه شي په مسند لیک حسر څه چې هدایت حسر دلته دی بل ځای ستا ولاکه چې ارجن ته مې بوځه په هغه کې ګمره ایسته دلته هدایت حسر دی بل ځای ستانه دا د معنی او خبرو چې ما وکړ بل به دا پسې ورته ووایه وامرنا موږ امر کړ سوي د الله د طرف د کوم کار د پاره لنسلم چې موږ تسلیم سو تسلیم دغه دی چې سړی لکه هغه د اوښ په پزه کې چې هغه لرګی وربند کړي اتنافس تړلی اخاوند یې نو چې فراره خوازي اوښ د څو نه زوره سره زورول دی چې د خپل پر دغه سې د اوښانو جنگ به تی نه لیدلی چې دوی جنگ سر کې ته دلته بیریږي چې دا څه بلاوی دا څنګه سم اوښ خو موږ ته لیدلی دا چې سر وخت چې ظلم شروع کې سم لوی اوښ وژنې په دغه کامیرا غزار کې پر دغه دا د سازه امر معلومیږي چې دغه ځای ته کیا پر دغه ځای ته دی اوښ کېږي چې بر هغه بل اوښ په لوګري کې وژنې دا رقم شي نو دغه اوښ دغه سره سره چې دونه زورور دی په کوچني مهارې تړلی دوی یې کش کړ کوچني هلک ته په لاس ورکړي پر باندې یې بارونه یي ورسره ځي منقاد دی غاړه یې وه خپل خاوند ته ایښې ده اوښ په دې پوهېږي چې زه الله پاک جوړ کړی دی دغه دپاره یم چې د انسانانو قسمت وکړم نو بالا پر د پارک نه ورکړي که سپینرې سړی ده د مهار نیولی که ځوان ده د مهار نیولی که ښځې نیولی یا کوچي نیولی دی ورسره ځي خپلې وظیفه انجام وي دغه ته تسلیم وایي نو موږ الله امر کړي چې د الله او امر ته دغسې تسلیم سه غاړه کښېږده تر اوښه لا ډېره ورته کښېږده هغه عقل نه لري فقط مشاعر لري دونه قدر تابع دار دی د خپل مالک نو ته چې ام مشاعر لري مشاعر دا سترګې او غوږونه دغه ام عقل لا سربېره سربهرۍ لري ته د خپل مالک تسلیمېده ولې نه کوې ته هغه ته ولې غاړه نه ږدې چې پر هره لار دې بیا یي پر هغه لار به ورسره ځې ستا زړه چې کوم څه غواړي هغه به تاواني دغه دې نه ورلکوي نه به ورځي نو وامرنا او موږ ته امر سوی دی د کومې خبرې لنسلم چې موږ تسلیم سو منقاد سو منقاد معنا غاړه ایښوونکي سو چاته لرب العالمین لرب رب لره پالونکي لره روزونکي لره العالمین د دې ټولو مخلوقات دا څه چې مخلوقات په دې مځکه او اسمانو کې چې موږ یې وینو کدا د قسمه څخه د حشرات دي کدا غټ حیوانان دي کدا انسانان دي کدا پیرانان دي کدا نور نظام دي د انسان نباته د دې ټولو تربیه الله عز وجل کی د دغه څه د پاره موږ امر سوي چې انقیادو دغه بد چې د پز سم مشري سوالو زوړې ته ما جته بیا جته مخشه نه یو کدا یې خبر اوس پوهیږي نو دغه ګرد خبر ورته وکړه چې ما ته هدایت چې دی هغه د الله هدایت بل هدایت منمنه عقیده مې دغه چې دغه اصلي هدایت او بل ما ته امر د اسلام سوي دی اسلام انا د تسلیمۍ سوي دی چې غاړه کشر ده زه د تسلیمۍ څه نه ځم پسې دا امر تو وایې چې واده امر امره ته سوي دی یوازې دا نه دی چې غاړه کشر ده په دا غاړه شول کې نو یو نمونه عبادت تر تر پورته کی و ان او د دې امر سوي دی اقیمو چې تاسو برپایې کوي تاسو سدا سدا کوي اصلات المنزل تلمانځه امر امره ته کړی دی په اسلام کې ګرد شان نسو داخل په چاله امراته کړی چې اسلام وکمانه تسلیمي وکنه په تسلیمي خو عبارت کړدراله په دا ګردو کې مهم به المز دغه جلا په نامه یاد کی هغه نه هیڅ تخصیص بعد التعمیم وسی هغه معلوم دار هغه شی مهم ډیر دلته د المز ډیر مهم نو په دا امر کړ سو شیان کې د ګردو عبادت سی واز المز راپورته کی کله ما چې دا خبر ذکر کړ چې مشته امر سو دی چې تسلیم سی بالات خو احکام کړدراله چې ګردای و منه مگر دا په نامه ذکر کی وان او دجی امر ته سو دی اقیمو چې تس اقامت وکي اصولات دل منز اقامت توری رو سر ذکر کی دسی نوله چو ان دا جی امر تسوی دی چی سوال لول منزونه کوی ولی چو رو چی سوال لول منزونه کوی ایو ایخ پر پرتیبات کی جس جس بغور چابک چابک بزن پاریغه کی دا اقامت توری ارز ایپر بازی کی چی دسی و گوری دا اقیمو توری علاوه لی چی دار منز شایستا شایستا وکی روکو سجده دا قرأت قرآن پک شي کې دا غره کم دا ناس ته دا ټول باید په ډیر ښه خشوع او عاجزي سره او په صحیحه توګه سره دا نو اقامت اقامت دي په عربي کې دا تور استعمالي په کوم وخت کې اقام العود دا لرګي کاږي دي دا لند لرګي بیا نو دي دا لرګي چې د کوي بارې نو خشت کې پلا چې خشت کې ام کوي بارې نو بیا اورته ونه سا کاږي زاین ورداش داس کې لکه دا شپشنګ چې تیری خلک نه دغه چت چې اچي دا سریا اول د وسپنې سیخان هغه پلای ورسې د کی دا ګر د پلا د سیخان شته کې بیا نو الته سره تړلې سي بارې نو شرات لای سي دا لرګان هم دي دغه سي د کول هغه د کژوالي به د اور په زیر عبانی چې تو دا و به بیا سره کټ وات کا بارې چې بشه سي تاسو ول اقامه العود يا رسداك دا سيسداك لك غش دا المنظم دا سيسداك لك غش تشكجي بكشيكني بيد سركن واجبك بيد شرطك تخجني دا سي واي وان دا جي اما سويدي اقيم وتشتسي سدا سدا وكي اسول هذا المنظم واتقوه بل دا امر تسودي تش واتقوا تش وبرجه دا جي الله سخد الله سو بريجي وهو او دغ الله خنو الذي هغديتي اليه ودغ الله تحشرون تشتول را جمع كير حشر خمزه وحشر جمع كول توكير مال بخفل وتنوت يا دليهم چسران دوالان براي سباز مرد با ما شر دي خير چالوك بیا پات نسي اگر د بار راش بارم را جمع سيوي بس د جسري خرچ د خپل کول فد التا د گل نخلاص دي اكل چ پر جمع سي اشار ور کي پيور از غرمه ته کار خلاص حشر جمع واري تويل كير تحشرون قد را جمع كير د علاوه طرف زی الت نو خبرته چې ول د غنم ولار فرجرن د جرد پر خوله باندې دنه نو غنم بس پر کومه خو ولار شه د انسانانو د ګرد ورتک چې ارسلو چې گی وکي ک کفریات وکي ک مسلمانې معاصي وګنه هونه وکي په پای کې ورتلې بیت پر چا باندې پر الله عز وجل دا ورتول چې هو هو د الله الذي اغزات الیه خاص ودت تحشرون تشور جمع کې حشر مکول کې نو خدا حشر خود مسخره ده پاره نه دینو کله مسخره ده پاره دي خود دغه خبرې د حساب د پاره دي چې تا و د څه ته عبادت کړی چې هغه ته نه ګټه رسول نه zarar در رساو او زما عبادت چې زستا رازق ام و خالق دي ام و مالک دي ام نافع او غدار ام ساده پاره زو زه دې پرې شو مول دې پرې شو دا حشر په دا پای کې په دغه ورسره چې حشر مو علات کې جنو وهو الذي فسد الله عز وجل لو يبيان چې زما حشر نو علات به څنګه کېږي زبې پلا خاورې سم په قبر کې په زرو کولو به پروت چې قبر خلک را پسې وشني ولکه مله په خاور پیدا کې سره چې خالي ډوري اړوکې لاري خاورې سی وګرځل دغه به تر ژوند کې د علاوه حضور کې درې بر اوغه چې معنا 15000 کالش به 10000 کال مخ کې د څه یو ګناه سوي د هغه صبر سره کېږي دا کېږي دلته قدرت اعلی را پورته کېږي دا آسان خبرې دي وهو د الله الذي هغه ذات دی خلق چې پیدا کړی د سماوات اسمانونه یو اسمان نه اسمانونه پیدا کړی او اسمان د ار اسمان وسعت د عقل پراخوالی د لوړوالی د انسان په سمج کې سم نشرات لای د انسان په دماغ کې سم نشرات لای او دا رقم تعبیر مشکوه چې د اسمان داس یو ګول رقم دی په دام ځکه په دامه بین چې لکه یو ګین چې ولاړ دونه ګین ولا کوم دروسه جدا دا خو تعبیر دی چې مشکوه ګین رقم شی ولاړ نو چې ځکه سونه عظیم مخلوق دی د خدای مخلوق پر آباد دی سره سره پای نشي معلومه ولې بیا نو اسمان د دې څه سونه جری دی او پر ار طرف ته غونه ځین لیدي بیا به داغه څه بل اسمان بیا هغه بل نو د غټ مخلوق ذکر وکي چې الله دغه مخلوق پیدا کړی دی اسمانونه نو ته څوک چې تابع نشې پیدا کولای او هو دغه الله الذي هغه ذات خلق چې پیدا کړی دی اسماوات اسمانونه والارض مزکه هم مزکه د څو حکمت ور ډکه ده دا هر نسل د فار الله داسې مزایا یو خوندون او شان پکې کیشتي چې چیر نسل په خبر نه دی کې دا هیڅ په خبره پوهیږي پدام زکه کی تا موجودات دار کم خزانه پکش کیش دی ار نسل چرازی نوی نوی شی کشف کی نوی نوی شی کشف کی کده می و دلاری کی کده سزیجات د بهار د دلاری څخه کی بس د سزین می وزم په نصیب سی وی دی شتیر خلګو نه دی خورل دی ګسر نه دی دی لیو نه خورل دی د س استراحتو نزم په نصیب سی وی دی مچر چالی دی سو په پیری چې دا بدونه کده په یونیم سل کی روان یو سړی به کنټرول دی دی بکی تیارا چالی دلی و دا چازمت لیو دلی چپا دی که با دوال ساو نپر نازدی دا بیسکرو سره او دا با امروانی دوا نپر باوچه که ورتناسی چلی بده ازون خره گرا برکلی فوق آسمان خانه که برکلی خدا دا نور شان امسی رازی مش با بیانیو نور سهولتون پا جمزکی جدا گرد دا غصد زخیرو نکم زکتون پدې کې دا اسباب سره فقط انسان چې دی هغه داسې تلاش کوي کرا کشف کوي نن داسې کشف کړي نن دا کشف کړي تیار لکه موږک اختري د دې غوټ سړی ورکړي په شکتلې چې څه پکې کېږي د دې موږک اختري چې هغه شي کېږي د دې سره کې معلومات یې پلاکي انسان ته الله دغه تجسس ورکړي دی دغه سپلټنه ورکړي ده نو دا ځکه هم الله ذکر کړي چې دغه یو عظیم شی چې د دغه زمانو رئیس د آدم علیه السلام سره ورسېد قیامت د هر نسل د پاره نوی نوی پیدا پکې کېږي دا ځکه دغه او د دوغونو حکمتو ډکه دا چا پیدا کړی دی الله نو ستا دا حشر زور غواړي ستا ته دا حشر دونه درون تمام شو زه به بیا چیرې د الله حضور ته درېږم نو والارض او مځکه یې خلقلې ده بالحق دام په حق سره دی یو عبس ولاکه دی حق دا معنی چې د پیدې دپاره دی که خلق د سماواتو دی هم په حق دی حق څه معنی پیدې پر رابنا دی که خلق د مځکې دی هم په حق سره دی معنی پیدې پر رابنا دی موږ خو ګای کار وکړو چې خلق برای د دې کار نو څه ګټه شوه دا کوونکی په خپله ګټه ولاکه شو ولسي دا اوس نو څه شي وکړ دس کار وکړو چې برای زه پیدا نسم بیانولی چا کوونکی بلکې توجیه ورته کړم برای پدې کې څه ګټه د الله عز وجل کار هغه رقم نه دی چې هر څه یې کړي دي بالحق په حق دي حق زمانه د پیدې خاوندان دي پیدې پر رابنا دي پر دغه خلق بل ويوم اغرى زمدر فيات كتا تحشر ولي جران مالميجي يقول شو فرماي الله باك وارشت كن فيكون س فيكون بس اغكيش دا ګوره بل دا حشر چې دا انسان بعید شکاری ورته لیر شکاری چې زه څنګه حشر کېږم خلق د سماوات د ارغدی امر ته ذکر کی ورسته نه بیا دا وویل چې تاسو لکه دا خبره دی ګرانه ایسی چې بیا به نه الله پاک د هر انسان جلا خټ را ټولې خشته ای بیا به نه جوړی برابر بیا پکې کې پکې روح بور کی دا به څونه انسانان دي د آدم علی السلام ته چیرې ورسېت قیامت د جګوند چې پلا خمیر کشتی چې دا خټه کیږي بیا جوړیږي بیا روح ورکول کیږي قران ورته په اسلام کې دا د سکینټ مخکې کیږي د ټول انسانانو خلق یو سکینټ اولاک اخلي کون په یو بس فقط یو جمله ده نو فقط یو خبره ده کون سه هغه څه چل کی په یو کون هغه د سټی کیږي بس بالا پاره کې دې نست چې خټ خشته کې پلانو کې اسباب تزورات نست دغه قدرت الله استعمالي الله دغه قدرت په کار اچي نو تاسو حشر ولې ګران ملمیږي ورو ويوم اغرز فياتك يقول تشوك وي الله پاک وي كن س فيكون برن راغير دلته به یو بل خبر هم درس دا کما غدا د عوام گای گای چې یو کار ورته مشکل چې نیس کول برای چې دا کن په کن مو وکي ولا کې دي دا خبره وای د جن سړی وزي کن په کن خدا معنی چې دا الله تعالی دا کن لپس پر استعمال شو لا په کن ولا کې دي نو دا الله دا کن ولا پس سوف څنګه ولا سي ځان چې نه دي کیش چې سي چې الله وای سبا سره خامخا کیش نو دا جمله کې استعمال د خپل څه وغورځوي چې یو کار باندې تا ډیر زور وهلی نه کی براوي څوک څه ویني چې دا قدرت الهي مې پر وکی ولا کې پکې قدرت الهي کدا معنی چې هغه دا الله قدرت مې پر وکړونه کې دي خو په کافر کېږي کدا معنی چې الله چې ما ته کوم قدرت راکړي وو په وکی نه بیا نه کافر کېږي نو خو دې سوا چې کوم زور قدرت چې الله ما ته راکړي ان مې پر تمام کې نه کېدي نو خسي دي او دا چې قدرت الهي مې پر وکړي هغه دا الله قدرت یاري چې هغه په قدرت په مقابله کې دا کار نه کوي خو بره خطرناک خبره سو نو د کوم پر په کوم پر دا خبره دلته شرعي مسله سو چې دا غس نه وایي چې کوم په کوم مې پر وکړي لا ولا کېږي کون په کون خو الله کی چه کوای نشم او الله چې پرو کی خمه خکیر بل بتلای نشي پر بل خو باندې پس یې بیا فرمای و ام قوله الحق کتا ودا نو ولې دی چې الله په دغه ورځ مازی وشي ته وایسه بس هغه کیج دا ګرد انسانان چې ورسته وي حیوانات دي ګرد ته وایسه بس هغه موجودی دا ولې و ام قوله خبر ده الله خو الحق او حق ده قوله قول ده الحق وحق ده فايد وسخ دك دي دا خو دي سن دينو لکه دي مثال په تو پر یو سړي باندې یو څوک امر وکي الله تعالی سره پلان کار وکي هغه زنه خلاص د بل څه چې بیا بیریږي چې هغه ورته ولاړ سه خو د دې خبره اثر والا ده. روان یم پر سرو سترګو سایه پر دواړو سترګو باندې ځم، بیا دی دسې روان دي. نو د الله خبر هغه رقم ده چې څوک یې ورغبرګولی نه شي، دا حقه خبره ده، وزني خبره ده چې وایي څه چاره نه لري، په هغه ګړي به موجودېږي چې وایي راجمع کړ، د مخلوق به راجمع کېږي، حشر ته به راځي، پر بله خوا تلای نه شي. قوله خبره ده الله، الحق دا حق ده، رښتیا خبره ده، د وزنه ډکه ده، څوک یې نه شي ردولی. نو خوجه د کن فیکن خبره چې ده پر ټولو مخلوقاتو اثر کوي، راژوندي کېږي. فسه وله الملك وله دغ على عز وجل الملك فاشي د څه یوم په هغه ورځ کې یون په خو چې په وکړه سي په سوره په شپېلې کې هغه شپېلې چې د اسرافیل علیه صلوات و سلام چې په خوله کې ده، دغه شکر دغه شپېلې کې چې دی پوکي یو په کل چې دی دلته په حاجس کې چې دی څو ځای په کل دا راځي. موږ دا دواړه معلوم دي چې په یوه باندې یو هلاکیږي، ګرده په دا بل باندې راژوندې کېږي. مګر در هلاک ته مخ هم په دغه روایاتو کې راځي چې یا پلا دی پوکي خلک ټول متحیر سي چې دا څه پېښه شول. دلته بر او چې هغه ملایانو چې ویل چې شپېلۍ په کل کېږي، دغه غټ اواز به لاکه در موږ اورېدل، دا هغه شپېلۍ ده بالا تم به د ګردو وخېږي، بس هغه نو اخره ده کسیانیه پاته وکړه ګنټه پاته وروسته چې دی پوکي ګرده هلاک شي. چې هلاک شي د دغه هلاک وروسته څلوېښت کاله بعد چې بیا دی پکې پکې ګرده راژوندي سي. اوس چې انسانان راژوندي سي خو بیا حکومت ته ضرورت لري که نه لري؟ خو انسانان دلته پاچي علاوه یوازې زما ده، که ته نور ورځ خو پاچي د الله ده، د بل چا کمه ده. دلته خو لا مجازي پاچهان شته، عمران خان جلا بیرغ جوړ کړی دی چې زه پاچا یم، هلته اشرف غني جلا ورته جوړ کړی دی چې زه پاچا یم، دا د هندوستان بلا جلا جوړ کړی دی بیرغ چې مانا زه پاچا یم، دا مجازي پاچاهي شته. په هغه ورځ به د ګور د سترګې مړي چې هېڅ ځان یو ځای غلی کې د پاچي نره خو نسته چې نسته. نو په دغه الله دا ورځ ذکر کړه چې په دغه ورځ پاچي د الله تعالی ده، که نن هم پاچي د الله ده، خو نن د الله پادشاهي چې د خلکو واکې در سترګو نه عامه ده، در پوهانو خلکو هغه دا ښکاره پاچي انو ته ګوري. په هغه ورځ چې ښکاره نه وي نو ګرد متوجه سي الله ته چې یاره پاچي خاص د الله ده. نن کوم دی هغه د دنیا پاچاهان ته سواد دي چې نو مان زه هغه ګرده یو لرنی، هغه هلته انسانان عاجزه ولاړې داره کوي. نو ولوه خاص دغه الله لره الملک او پاچی ده، بل چاته نه ده. په کوم ورځ؟ یوم په هغه ورځ یون په خو چې په وکړه سي په سوره په شپېلې کې انسان بیرته د دوم د پاره راپورته سي، دا یې بل صفت الله عز وجل ذکر کوي. وامدا لا سکه عالم الغیب والشهاده، عالم الا خبردار دی الغیب په غیب شیانو چې زمر څخه نه عام دی په ټولو خبر دی، او شهاده په داشکاره شیانو چې زمر تر سترګو لاندې اسمان مزکه او د پلان او فلان په دغه ګردو مالا خبر دی. بل صفات وهو داغه الا الحکیم، رازدان دی، ار کار چې کی الته حکمت پک شیکسته، داغه سي اټکلی اټکلی کارونه نکی، د حکمت پر بنیاد باندې دا کارونه کیږي. نو د حکمت قضا ده چې چا د لیو بوتان ته سجده کړي، بل الا او تعالی ته سجده کړي، دا دوه به یو رقم سره بابا د حکمت قضا ده. نه یو مجرم دی، یو چې دی هغه سم سړی دی، صفا سړی، دا دواړه سره یو رقم. ملامت و سلامت فرق سره د حکمت قضا ده. نو مشرک ملامت الا بعذاب لروکی، مؤمن چې دی سلامت الا بجنت لروکی. الخبير الا خبردار دی، نه د یو شت پټ زنچیریږي، نه د بل عبادت توحید پټ زنچیریږي، په ټول شیان باندې الله تعالی خبر دی. اوس د وغه الیه تحشرون څه چراونه سي، د وهو الذی آیات راشرو کتر دغه آیات پورې د الله تعالی سونه عظیم عظیم صفاتونه ذکر کړه، دا ګرد د څه د پاره ذکر شو چې دغه و الیه تحشرون خبره پر ځان ته بس مکه چې دا ولا کوس دا نو څنګه کیږي چې لکه ما خپل کار پر لپریر دا بنده خپل کاروند ته خو بز ما په قبر نه رارو نه وځي که شک کوم که بات کوم ستاد خیر علاوه نو خو حشر جعلت ما د غنم مثال درک چې ول د غنم ولر د جرنج تر خوله ده چې راځي الله پاک ته ټول تستول را جمع کیږي خو حساب کول کیږي د شو د بد کته ول د حشر نه کیږي. نو برای صفاتونه ته حساب هو او هو الذی خلق السماوات چې اسمانونه پیدا کړی دا غټ غټ مخلوقات ول ارضم زکه پیدا کړی او دا بل حق دی ګرځي چې عباس نه په اړوي حکمتونه پراته دي په حق سره دی پرشتیاج بل هغه ورځ په یاد کې چې الله ګرځي مخلوق د کون په کون په قدرت ژوند کوي دا خشتې دی او خمیری او غالبان نه غواړي دغه ذات حشر څه زور غواړي ولې دا د کون په کون په قدرت هغه ګرځي کیږي قوله الحق خبره حق ده خبره وزن لري تاثیر په هر مخلوق چې وکي هغه سره غړونه نشي کولای پسې بل سره رب سپت وله ملک دل را پاچی د ګرد پاچی د په هغه ورځ د پشبلی کې په کل کېږي بل صفات او معالم الغیب د غیب عالم دی ول شهاده د ښکارا شیان عالم دی نو کافر او مسلمان ته پر کوم خاو لاړ سي خو که په غیب کې ولا خاو لاړ سي که پټه کوم شهاده یې خون ولا خاو لاړ سي ګرد الله ته معلوم دی او د حکمت والا دی حکمت والا تقاضا ده چې مجرم سړی او سالم سړی د دواړو په بدله او پاداش یو رقم نه خامخه به مجرم ته سزا ورکول کیږي سزا یې دوزخ دی هغه د هغه باسه بعد الموت یا هغه جزا د مشرکین لپاره هغه پکې قرار لري او خبر دی د الله تعالی څخه شي پټ نسی کېږي د لکه پټ زینکیږي په اړه جزیه باندې خبر دی نو خو د اړ جزیه بدله ورکړي نو د ټول آیاتو خلاصه دا سو د الله عز وجل توحید بعث بعد الموت دا او ابطال د شرک دغه خلاصه سره که په خوام دا مضمون تیر شوی دلته په بل طرز باندې تیر شوی داسې چې دغه ځای وردواره را شروع شو چې بت ماته نه ګټه رسولی شي نه تاوان عقل دغه خبره کوي او بلکې زه د الله د جنه واړم هغه لار غوره کړم مثال مې د هغه سلوس چې شیطانانو لار ځینې ورکه کړي د خپلو انډوارانو څخه جلا کړي نو هغه سړي باندې خو ګرده خلک بد وایي خو ما به هم خلک بره بد وایي نو بله لار نه لرو چې د الله عز وجل وحدانیت په عباداتو کې په خپلو ټولو شؤوناتو کې چې دي په هغه کې به موږ الله واحد ګڼو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.